الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya risala hii ya Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Na leo tunaingia au na wakati huu tunaingia kipengele cha 16. Qala al-musannif rahimahullah: nara da'wat al-ikhwan al-muslimin ghayra qadiratin wa ghayra salihatin li islah al-mujtama'. Tunaona sisi ahli sunna wal jamaa da'wa yetu, tunaona ya kuwa na itikadi yetu na msimamo wetu, tunaona ulinganizi na da'wa ya ikhwanul muslimin ghaira qadiratin, si wenye kuweza, da'wa yao haiwezi. Wa ghaira salihatin, na si da'wa vile vile yenye kufaa. Li islahil mujtama'i, kwa kutengeneza mujtamaa. Da'wa ya ikhwanul muslimin, ambao leo kwa lugha fupi ni hawa na harakati ambao katika ukanda huu wa Kilimanjaro wako wengi, watu wa APC wana harakati, watu wa kimaandamano, maandamano hawa. Ikhwanu al-muslimin, Sheikh anasema sisi tunaona da'wa ya ikhwanu al-muslimin si da'wa yenye kuweza, wala si da'wa yenye kusilihi na kufaa. Li islahi al-mujtama'i, kwa kutengeneza na kuletea mafanikio mujtama'a wa Kiislamu. Idh qad asbahati, pale ilipokuwa da'wa hii, idh qad asbahat da'watu siyasiya la ruhiya, idh qad asbahat da'watu siyasiya la ruhiya, pale ilipokuwa ni da'wa ya siasa. Asbahat da'watu أو أصبحت دعوة سياسية، إذ قد أصبحت دعوة سياسية لا روحية، فلا إلتقوى هي دعوة يا إخوان المسلمين لدعوة يا كسياسة لا روحية، هي دعوة يا كروح. شغلة ما ونيني tunaona da'wa ya ikhwan al-muslimin si da'wa yenye kuweza wala yenye kufaa kuletea mujtamaa mafanikio, kwa sababu asbahati da'watan siyasiyatan la ruhiyatan, hii imekuwa ni da'wa ya kisiasa, sio da'wa ya kiroho. Yani da'wa ya ikhwan ukitazama inashughulika na masala ya siasa, masala ya tawala, watu wawe wabunge, watu wapate hivi, waingie katika uchaguzi, watu wachague hivi. Ni dawa ya kisiasa, haishughuliki na masala ya aqida, haishughuliki kuandaa mujtamaa kuwapa elimu sahihi ya dini, wao hawashughuliki. tatizameni katika nchi yetu wana harakati, wana markazi gani za kiilmu, wana juhudi za kiasi gani za kueneza elimu ya kisheria. Lakini watazameni wana mashule mangapi, watazameni kampeni zao wakati wa kisiasa, mara nao wametoa waraka, mara nao wametoa maazimio, mara wamekaa msikiti juu mtambani, mara suki changano wametoa kalima tamko, mara hivi, mara Redio Imani leo hivi, mara wamemsema mtaala huyu. Utaona wao dawa yao ni siasa, masala yanahusiana na roho, masala ya kiakida na kuandaa mujtama katika upande huo. Hawana wakati hao, hawana wakati kabisa. Kwa hii ni dawa haiwezi kutengeneza mujtama. Tumeelewa. Wa aidan asbahat da'watan mubtadi'ah, imekuwa ni kwamba hii ni da'wa ya bid'ah. Li'annaha da'watun ila mubaya'ati majhulin, kwa sababu ni da'wa inawalingania watu katika kutoa bai'a na kutoa kiapo cha utiifu kwa majhulin, kwa asiyejulikana. Watu ambao wamepitia da'wa za kiikhwani wanajua kwamba ndani yake kuna kula kiapo, kuna kula bai'a, bai'a kwa amiri wa harakati za kiikhwani. Lakini inawezekana huyo amiri wala humjui, yuko Misri au yuko Sudani, wewe unakula kiapo nungu. Da'wa hii vile vile ni sawa na da'wa ya Hizbu Tahariri, pia wana bai'a kwa kiongozi mkuu. Japokuwa Hizbu Tahariri wanatofautiana na Ikhwanul Muslimin, ambao ni hao Muslim Brotherhood, wanatofautiana katika jambo la kuingia katika demokrasia na masala haya ya chaguzi za demokrasia. Hizbu Tahariri hawakubali wao, lakini Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood, wao wanaona hakuna neno kuingia katika masiasa haya ya kitaghuti na kugombania uongozi. Lakini wote wana bai'a. Matablighu vile vile wana bai'a, japokuwa hawa wengine hawali bai'a, ukieleza hivyo hawaelewi. Lakini wenyewe wana bai'a, wanachukua kwa bwana wao wakubwa, na bai'a yao wanachukua katika tariqa nne. Lakini inawezekana mtu anakula bai'a kwa mtu majhuli, kumtii kiongozi wa kundi hali ya kuwa kiongozi yuko Masri, kiongozi yuko Sudan, hujawahi kumuona hata siku moja wala humjui, lakini unakula bai'a ambayo ndio hiyo. Li'annaha da'watun ila mubaya'ati majhulin wa da'watan fitnatan, yote hii ni habari ile ya asbahat. Wa da'watan fitnatan, na imekuwa ni da'wa ya fitna. Li'annaha qa'imatun ala jahl, kwa nini ni da'wa ya fitna? Kwa sababu imesimama juu ya jahal, juu ya ujinga. Hawahimizi watu kusoma, na watizameni wao, wana maneno tauhidi itajaza makapu mangapi, wana maneno yao. Mpaka lini kukaa misikitini? Hiyo tauhidi mpaka lini tutasoma? Hizi ndio kauli mbiu zao za kuifanyia zuhudi elimu ya kisheria. Sasa da'wa yao ukitazama leo, watazamu wana harakati, viongozi wao ni kina nani nchini? Nendeni Dar es Salaam watizameni ni nani, wala mashehe wala watu waliosoma. Nendeni Morogoro ambao wamejikita na ikhwan, kule mtu akisoma sekula yake, ana degree yake, ana masters yake, ana PhD yake, basi kama alipitia Islamic knowledge akasoma bukuani mpaka poa, utaona naye anapewa uongozi, naye ni mtu anazungumzia Uislamu. Kina Muhammad Isa au mtu ukasoma sijui agriculture yake, sijui ukasoma kitu gani, lakini utamuona anasimama uzungumzia Uislamu, mara katoa fatawa. Ilunga ambaye amefariki, Allah amrehemu amghufirie madhambi yake, alikuwa naye ni mtu shekhe, aitwa Shekhe Ilunga, kisa alikuwa na form 4 yake ni mwalimu wa Islamic knowledge. Dini kasoma api haijulikani. Utaona da'wa yao imesimama juu ya nini? Ya jahali. Kama hao ndio viongozi, hali ndio hiyo, mtu anaweza kuzungumzia maudhui masaa mawili, lakini ndani yake haja nukuu, qala Allahu wala kala rasul wala kala sahaba. Tasikia mtu ana topic inaitwa awareness. Leo tutazungumzia awareness, kujitambua. Kwa mtu atakwenda utasikia Hitler amesema, my people is my power. Hitler amefanyaje? Amesema. Au Solomon alisema, tell my people that my blood is una nini, wana maneno yao. Na mtu anaitwa Solomon, sijui aliishi South Africa, akwambia wewe umeo, hakuna kala Allahu Ta'ala, hakuna kala Rasul, kwa sababu dawa yao imejengeka juu ya nini? Ya ujinga. Hawataki kusoma, lakini hawataki kusoma, lakini wataka kuizungumzia nini? Dini. Wakapita umwe mfumo wa Kristo, wana maneno mengi, wakaishia wataka makamaka, wameishia wamepeleka mambo kwa jahal, hatima yao hakuna chochote. Wamepoteza tu hela za watu na kula hela za watu, tutangie tuna mikoa mingapi tuimalize, kipi kilichofanikiwa? Dawa zimesimama juu ya nini? Ni jahal. Kwa ni dawa za fitna, liannaha qa'imatun ala jahl wa sa'iratun ala jahl, na ni yenye kwenda juu ya ujinga. Wananfahu بعض الإخوة العاملين فيها. الشيخ anasema tunawanasihi baadhi ya ndugu wenye kufanya kazi ndani ya hiyo da'wa ya kiikhwan. Min al-afadhil, katika jamaa au ndugu zetu au ndugu al-afadhil ambao ni bora, lakini labda wameingia katika makundi hayo ya kiikhwan kwa kuzania vizuri, yani wamefanya husni dhanni na hawa mabwana, tunawalingania, tunawanasihi watu hawa bitakhalli anha, wajieke mbali na da'wa ya ikhwani muslimin. Hatta la yadhi'a waqtuhum, mpaka usije ukapotea wakati wao. Fima la yanfa'u al-islama wal muslimin, kwa mambo ambayo hayawanufaishi waislamu, uislamu wala nini, wala waislamu. Umeelewa? Wa 'ala al-muslimi, na ni juu ya muislamu, an yakuna hammuhu, iwe himma yake na juhudi zake, anna allaha yansuru alislamu wal muslimin, juhudi yake iwe ni kuwa Allah tabaraka wa taala atawanusuru, atawanusuru uislamu na atawanusuru waislamu, endapo watu watasimama katika njia sawa. In tansuru allaha yansurkum wa yuthabbit aqdam, ikiwa mtamnusuru Allah malaki mtasimamisha dini, mtafata dini kisawa sawa, Allah atakunusuruni na Allah ataithibitisha miguu yenu, kwa maana mtapokutana na maadui nyinyi mtapata ushindi, lakini kwa sharti in tansuru Allah. Tumeelewana? So dawa za fujo, hamasa, maandamano, migomo, hizi so dawa. Dawa hizi ni dawa za kiikhwani, na hizi dawa hizi hazikuleta islahi popote. Mfano hai ni Misri. Misri ama mpaka chama chao cha Muslim Brotherhood kikaingia katika dola, Muhammad Mursi akapata nchi, wamefikia ha? Kuna islahi yoyote wanaifanya? Kuna. Wana harakati popote maikhwan, dawa yao imeharibu mno mujtamaa, imeleta fitna kubwa katika umma, kwa sababu ni dawa imesimama juu ya nini? Ya jahali. Wa amma jamaatu tablighi, ama jamaatu tablighi, shekhe anasema fa ilaika ma katabahu al-akh al-fadil, nakupa wewe, chukua yale aliyoandika al-akh al-fadil Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Wasabi rahimahullah, faqala hafidhahullah. Shekhe anasema wakati shekhe ameandika risala, shekhe Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Wasabi alikuwa bado yuko hai na hivi sasa amefariki rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sheikh Muhammad al-Wasabi ameandika, kwa Sheikh anasema mimi yeye amenukuu haya kutoka kwa al-Akh. Huyu ni mmoja katika Sheikh ambaye Sheikh Muqbil alikuwa akifanya naye durus katika markazi ya Dammaj. Alikuwa ni mwenzie, japokuwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi alikuwa akistafidi na akichukua ilmu kwa Sheikh Muqbil, lakini ni mwenzie, walikuwa akiendesha durus, ikawa ni sababu ya kutoka baadhi ya wasomi katika markaz ya Dammaj. kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi ameandika kuhusiana tabligh. Ameandika nini kipengele cha kwanza? Ya'maluna bil ahadith adh-dha'ifa. Matablighi wao utaona wanafanyia kazi hadithi dhaifa, hadithi dhaifa. Bal wal mawdu'a, bal hadithi za kutunga ambazo hazimo, hazina asli, hazina isnadi, hazimo katika vitabu vya hadithi al-ma'rufa. Wama la asla laha, bali wanafanyia kazi hadithi ambazo hazina asli. Sawa, kwa wanaotuone wanaona tusizite hadithi, yani wanafanyia kazi mambo yalinasibishwa au maneno yalinasibishwa kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam maneno hayo hakuyasema. Na hili utaona katika vitabu vyao nani anavijua vitabu vya tablighi, msingi wa vitabu vyao, kila msikiti waliopo vipi? Nani ndio hebu taja. فضائل الأعمال أها تنجين منتخب الأحاديث تنجين حياة الصحابة وانا في تاك كابوريني نكيشو مليلي نكفاتا ديني كامل ديني كاملي نكادا ديني كاملي كساني مسكي ديني مكابوري dini kamili ile aliyokuwa nayo bwana mtume ndio ipi ya kutoka siku tatu miezi minne siku 40 yani mmepatapo dini hiyo. Alafu baada hapo tuna mtu ana taabu analishika anafunua, mwingine hajui atakusura nasema siku moja sahaba radhi maradha ale yani haelewi, wengine hawajui kusoma, lakini ukishatoka na kundi inabidi ujizoeshe. Ukitazama ndani ahadithi hizo zinazoambiwa, nyingine za uongo, nyingine ndio hivyo dhaifa, wanatumia tu wao hawajali. Na wale mabwana, huwezi ukatoka wewe una elimu akakupa nafasi mpaka ufundishwe kama vile uko unyagoni. Haya, tuendelee. Jambo la pili, tujadu fihim bid'un kathira. Kwa haya matablighi kunapatikana bid'a nyingi, fala zisabiki. Isikitiwa baada ya swala al-Fatiha. Bid'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam sali na masahaba. Baada ya swala alikuwa na al-Fatiha. Mtume alikuwa na dua ya pamoja. Nani katika sahaba alipokea hadithi hiyo? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Watu wamenukuu mpaka mambo ya tendo na ndoa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam tumenukuliwa. Alaysa kadhalika? Mtume sallallahu mpaka mambo ya kukidhi haja tumeletewa. Yaani kuswali kote bwana mtume zaidi ya miaka 10. Hatujaona hadithi hata moja kama bwana mtume baada ya swala alikuwa anafuata alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawm al-din. Nimetoa bid'a. Haya ndo dini kamili hiyo? Ni uongo. Mbona maneno yanaenda vitendo vyenu uongo? Tujadu fihim bid'un kathira. Kama vile bid'a ya itikafu kila siku Alhamisi. Sijui huku, lakini kule kuna markazi moja Tanga 16 kila Alhamisi wana itikafu. Tunakuja kulala. Kila wiki wana itikafu siku Alhamisi. Kuja pale wanalala supa na harasa pale hivyo na mambo mengi. Wengine walinde baskeli, wengine walinde hivi, wengine wamelala, wengine wafali, wengine hivi. Magharibi hao wanaingia na vaenda ruwa na vigodoro mpaka asubuhi. Hii Mtume sallam alikuwa na mambo haya. Kuna itikafu kwanza ya jamaa. Alafu mkaihusisha kila Alhamisi. Alafu kuna qiyamul layli cha jamaa. Sasa tunajua qiyamul layli jamaa ni tarawih. Au katika sura za dharura mtu nyumbani kwake zilitokea bwana mtume akafanya hivyo, lakini si maana kuna swala ya usiku ya sunna jamaa ila tarawih ikafanya misikitini. Utaona una bid'a nyingi unazifanya. Sasa hivi wana majitimai haya wanajifanya itikafu za kimataifa, watoka huko watasafiri mji mwingine, itikafu gani? Wengine huko watu wawaiza, wengine wazunguka pwani watazama samaki. Nyinyi mmekuja itikafu, nyinyi mwajua maana itikafu? Kwa wana bid'a nyingi, bal inna da'watahum, bal shekhe anasema hakika da'wa yao, inna da'watahum mabniyatun 'ala al-bid'i, da'wa yao imejengwa juu ya nini? Bid'a. Iz umudu da'watihim al-faqri, pale ilipokuwa umud da'watihim al-faqri, yani uti wa mgongo wa da'wa yao. Umud al-faqri ni uti wa mgongo wa da'wa yao. Huwa al-khuruju bihadha at-tahdidi, ni kutoka bihadha at-tahdidi, kwa tahdidi hii, yani kwa mipaka hii. Min kulli shahr thalathata ayyam, kila mwezi siku ngapi? Siku tatu. Wa fi sana 40 yawma, na kwa mwaka siku ngapi? 40. Wa fil umr 4 ashhur, na kwa umri mzima miezi ngapi? Mitatu. Wa fi kulli usbu'in jawlatan, na kila asubuhi naam, miezi minne 4 ashhur, naam. Wa fi kulli usbu'in jawlatan, kila usbu' wala nini? Jawla hizo mbili. Jawlata fil masjid, ay jawlatu fil masjid, wana jawla ya msikitini. Alladhi tusalli fihi, msikiti ambao wewe unaswali, kuwe na jawla katika msikiti ambao wewe waswali wa mtaani kwako. Wathaniyatu muntaqila, sawa. Na jawla ya pili ni ya kuondoka, yani ya eneo jingine, sio katika msikiti ule ambao unaswali. Ndio utaona wenyewe kama wako mtaani, utaona wanazunguka wanatoka baada la asubuhi. Ile ni mipango na nidhamu imewekwa na muasisi wa jamaa, muasisi wa kundi hili, Muhammad Elias, wakaekewa utaratibu. Kwa kuna jaula ya msikiti, kuna jaula ya pingine, hii ni kwa kila wiki. Wa fi kulli yawmin halaqatan, na kila siku wana ngapi? Wana nini? Wana halaqa mbili, yani vikao viwili. Halqa fi al-masjid alladhi tusalli fihi, halaqa ya mwanzo katika msikiti ambao unaswali. Wa thaniyatu fil bait, alafu na halqa ya nyumbani, darasa duara nyingine ya nyumbani. Walai yardau an ash-shakhs illa idha iltazamahu, Sheikh anasema na kamwe kamwe katu hawamridhii mtu yoyote, illa idha iltazamahu, mpaka mtu huyo atakapolazimiana na taratibu hizi. Uwe umetoka hiyo, unafanya jaula ya kila wiki, kuwe na taina hizo halaka mbili, yani ni taratibu. Ukesha kuwa umezifata, wewe ndio unakuona mwenzao. Vipi fikra? Ina maana fikra vipi? Jaula zinafanyika, wanaulizana zile nidhamu za muasisi wa kundi lao alizoziweka, hali ya kuwa tuona sisi hakuna. Kama kwa Bwana Mtume kulikuwa kuna kutoka kwa hadithi wa tahadidi hiyo, kwa mipaka hiyo, hakukuwa kwa Bwana Mtume kama kuna jaula za kila usbuu za kila wiki. Hatukuona kama kuna halaka mbili za lazima ya msikitini na nyumbani. Hayo hatujayapata katika mafunzo ya nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, wala shakka annahu bid'atun fi ad-din ma anzala Allahu biha min sultan, na kuna shaka kwa mambo haya ni bid'a, hakuteremsha Allah juu ya mambo haya hoja yoyote. Jambo la tatu, yarauna anna ad-da'wata ila at-tauhid tanfirun lil umma, wanaona dawa ya kulingania watu katika tauhidi ni kuukimbiza umma, ni kuukimbiza umma, ni kuwakimbiza watu. Ndio maana utaona matablighi dawa zao hazina kipaumbele katika tauhidi. Uwezi ukakuta inaelezewa tauhidi, tauhidi al-uluhiyya, tauhidi al-rububiyya, tauhidi al-asma'i was-sifat, na kama wataelezea kwa kiasi ni tauhidi rububia. Allah kaumba, Allah ndo anatoa riziki, Allah ndio kadha. Kwa uchache wa shukurani, jamani, ni kusema alhamdulillah, au sio? Basi kuelezea shirki, aina za shirki, madhara ya shirki, huwezi ukakuta wanasema hayo yanafarakisha, au kuelezea masail masail. Kwa hiyo wakija ni mambo yao wale yale awezo kabusa, labda watu msikitini wana makosa wanafanya, achana na habari za watu. Unataka habari za nani? Za mbuzi? Unataka habari za watu? Masahabu walikemeana. Tizama Abu Musa al-Ash'ari, alipokuta wale watu msikitini wamekaa na mawe yao, subhanallah mia, sabihu mia, hallilu mia, kabiru mia, kaona vipi hawa, mbona hawa wamekaa na mawe wakiamrishana watu tasbih huku wanaisema makundi makundi wamekaa. Akaenda kwa nani? Kwa Abu Abdurrahman ibn Mas'ud, akamwelezea mimi nimewakuta watu msikitini hivi. Ibn Mas'ud katika maana ya hadithi kaambia, kwa nini hukuwazuia makosa yao? Kwa nini hukuwazuia na ukawadhamini yale wanaoyafanya katika makosa? Kwa nini ukawathibitishia kwamba hayo wanaoyafanya ni makosa? Kaambia, mimi nilikuwa nikisubiri rai ya ndomani, nimekuja huku. Wakenda fika wakawakemea, kisa maarufu sajulikana. Hivi angelikuwa da'wa hii ni kama ya matablighi, hakuna kuambizana hili kosa, watu wakakemeana, hii da'wa ingefika? Kwa wao wana da'wa ya mujamala, wacha kila mmoja na lake. Wao bora jambo leo la mwisho, nani yuko tayari kutoka? Nyosha mkono. Haya basi, ingelikuwa labda haya, labda mna busara matumia, alafu mkeshatoka mna kisiwa huko baharini, huko ndo mwendo wafundisha watu tauhidi ya kisawa sawa. Lakini tuona mwatoka siku tatu, alafu mtu arudi na yale yale. Yaani kila siku ni kama vile rotation fulani. Nani uko tayari kutoka? Basi hata nia tu, pia nia. Nyosha mkono uwe na nia tu. Alafu mkitoka mwenda wapi? Je, kuna sehemu tuta mwenda fundishana dini? Sababu hatuoni kusoma wao. Mtu atafundishwa tu misingi sita, sijui mbegu sita, sijui sifa sita, sijui kuna mambo 20, sijui kuna hivi, sijui vikao vya kula, ukila ule na vidole vingapi, ukila ule hivi. Bas. Tumeona ni watu wanaona wao kuwafundisha umma tauhid ya kisawa sawa ni kuukimbiza umma. Yarauna anna ad-da'wata ila sunna tanfirun lil umma, walingania watu katika sunna wakaacha bid'a, wanaona ni kuukimbiza. Ndio maana utaona siku zote wapo katika bid'a, siku zote matablighi wanaogelea katika bid'a, hawaishi katika sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanaona kuwaita watu katika sunna ni kuwakimbiza, kuwakimbiza, kuwasema watu. Ndio maana wao misikiti watu wa bid'a wamo, hawasemi mtu wao. Wallahi da'wa yenu ingelikuwa ni da'wa ya haki, mngekataliwa na mamizigo yenu na masufuria katika misikiti, mngekataliwa. Lakini hamkataliwi kwa sababu da'wa yenu ya bid'a, mnakwenda na watu, mnakubali bid'a, mnakiri bid'a, alafu mnasema eti mafanikio hapa duniani, kaburini na kesho milele ni kufuata dini kamili. Dini kamili bid'a. Mtume صلى الله عليه وسلم anakataza bid'a, ni mnasema dini kamili ipi mnaofuata? Ha? Yakulu amiruhum bil Hudaida. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasadi rahimahullah anasema amiri wao katika Hudaida, ndio mji ambao aliishi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasadi. Huko Hudaida huko. Amiri wao anasemaje? Bid'atun tajma'u an-nasa khairun min sunnatin tufarriqu bainahum. Bid'a moja tu, lakini bid'a hiyo ikawa inawakusanya watu ni bora kuliko sunna inawafarikisha nini? Watu. Umeelewa maneno? Kwa hiyo wao wakifanya bid'a kama bid'a, madamu inawakusanya watu kama vile labda ya Maulidi, madamu watu wanakusanyika wote wanakubaliana, basi hii bora kuliko kuwaita watu katika sunna, sunna ambayo itawafarikisha nini? Na hii hata kama hawasemi hawa wengine, lakini lisanul hali afsahu min lisanil maqali, uhalisia ndio da'wa yao, ukweli ndio da'wa yao. Wao wanaona bid'a wake, bid'a hata zikifanyika bora wako na watu, ni bora kuliko wakianza kukataza hili halifai, twendeni katika sunna. hizi sunna ni hii. Mtume sallam alikuwa hana dua ya pamoja baada ya swala. Mtume alikuwa hivi. Mtume alikataza kuswali misikiti au kuswali sehemu zenye makaburi. Mtume amekataza hivi. Mtume amekataza hivi. Mtume haya hakuyafundisha. Hilo hawezi kulisema. Na kama atapotea njia mtu ambaye labda ana chembe chembe za sunna, japokuwa ni sunna za kijanja, basi akiingia kwenye utablighi atayeyuka. Atakuwa kule yupo na matablighi, alafu labda kama sunna kubwa aliyoiona mwezi mwandamo ni wa kimataifa, basi utaona afungua na labda na watu fulani. Huku tablighi huku atakuifanya mtu nini? Sunna. Ndio maana kwenye matablighi utakuta kuna watu wengine ibadhi, lakini tablighi kiswali achia niko. La, hawasemani wao. Wewe jua lako. Madamu wao wana misingi na wakusanya, hao wengine shauri yako wewe. Umeelewa? Naam. Yakununa al-adawa li ahli sunna. Yaani wanaficha. Eh? Wanaficha uadui kwa ahli sunna. Sawa? Ay yaktumun. Yaktumun al-adawa li ahli sunna. Utaona wanajifanya wakikuona utakuwa na kuchekea. Wanajifanya marahimu. Tawaleko, tawaleko rahmatullah. Lakini wana uadui mkubwa na watu wa nini? Yuzahiduna an-nasa 'an al-'ilm. Wana yani wana warudisha nyuma watu na ilmu. Az-zuhd ni kule kukipa mgongo kitu, kukinyanyapaa kitu. Yuzahidun yani wanawatia zuhudi watu, yani watu waipe mgongo kwa maneno wazi ambayo ni tasrihan au talmihan, kwa ishara fulani na baadhi ya ibara ambazo haziko wazi lakini zaashiria hivyo kwamba hawa wanawaeka mbali watu na ilmu. Sio lazima kusoma mpaka ukawa shekhe, kidogo unachokichua tu basi uefikisha kwa watu. Ndio utaona mimi ninachokijua sijui sasa hivi, lakini Tanga nzima markazi ya matablighi ipo 16, amiri wao namjua, hawana hata swala ya Ijumaa. Yaani hawana hata mtu ambaye ana uwezo wa kutoa hutuba ya Ijumaa kisawasawa watu wakoje kuswali. Hawana darasa hata moja, utakwenda labda Ramadhani ukasikilize. Hawana. Wao utakuwa kuna taalimu, si sasa hivi kuna hivi, atakaa mtu pale bla bla zilikuwa ndazikarudi na hivi, basi wakati umefika watu wala kundi laandikishwa, hili lapitapi, hili lapita makidina, hili enda kule, basi watu siku zetu. Mbona hamna durusi za kielimu? Mbona hamna mihadhara? Mbona hamna khutba za Ijumaa watu wakaja kuswali? Hawao wameipa nyongo nini? Elimu. Ima kwa maneno ya wazi au kwa ishara. Ndio talmiha, yani kwa ishara. Au tasriha. Yarawna annahu la najata linnasi illa an tariqihim. Na wanaona kwamba watu hawawezi kufanikiwa wala kuokoka isipokuwa wapite njia yao. Mtu awe tablighi ndio ataokoka, atafanikiwa. Wayadhribuna, na wanapiga katika hilo, ala dhalika juu ya hilo, wanapiga mathala, wanapiga mfano. Bisafinati Nuhin, kwa safina ya nani? Ya Nuh. Wanasema kwamba hii dawa ya tablighi ni kama vile safina ya nani? Ya Nuh. Safina ya Nuh, Nuh alipotengeneza safina ile, akawaambia watu wapande. Kaambiwa wachukue wale watu walokubali dawa, watu wakapanda, na wale ambao hawakupanda wakafanyaje? Wakaangamia. Kwa wanaifananisha dawa yao ni sawa na safina ya nani? Jahazi ya nani? Ya Nuh. Marakiba fiha naja, atakayepanda amefanyaje? Ameokoka. Wa man lam yarkab halak, na ambaye hakupanda amefanyaje? Kiangamia. Wayakuluna, na wanasema inna da'watana ka safinati Nuh. Dawa yetu, yani wao matablighi wanasema ni kama vile safina ya Nuh. Waqad sami'tu hadha almathal, Sheikh anasema nimeusikia mfano huu, minhum kutoka kwao, fil urdun, katika nchi ya Jordan wal Yaman na fil Yaman la yahtamuna bitawhid aluluhia, katika mambo yao mengine wao hawana umuhimu na tauhidi gani aluluhia wa tauhid alasmai was sifat. Tauhid aluluhia ibada zote aelekezewe Allah pekee, maombi miongoni maibada hizo aelekezewe Allah, kutarajia kutaka msaada, kutaka kuokolewa, kutaka kutatuliwa matatizo yako, yote mambo yote aelekezewe Allah. Hiyo tauhid uluhia wao hawana umuhimu nao. Ndio utaona katika wao wako ni ibadi alqubur, katika wao wengine wana maherizi, katika wao wana kadha, kwa sababu wamefanyaje, wamepuuzia tauhid uluhia wa tauhid alasmai was sifat. Na masala ya asma wa sifat ndio hawana kabisa wakati nao, sababu wao hawana kitabu hata kimoja katika vile. Kwa maana vitabu vyao utaona fadhail al-amal, hayatu sahaba, hadithi fulani hivi za fadhail al-amal, kitabu kikubwa cha hadithi kwa riyadu salihin, kwa sababu tazungumzia nini, mambo ya fadhail, fanya hili acha hili. Lakini hawezi kukuta wana kitabu cha elezea tauhidi, kitabu cha elezea umuhimu wa kufuata sunna, kitabu kinachoelezea bid'a na athari zake, abadan. Sawa, innahum akawao ghayru musta'iddin li talab al-'ilm, hakika wao hawako tayari, si wenye kujiandaa, hawako tayari kwa ajili ya kutafuta ilmu. Wa yarawna al-waqta alladhi yusrafu fi talab al-'ilm dha'i'a, na wanaona wakati unaotumika katika kutafuta ilmu wanaona ni dhaya, ni wakati unapotea bure tu. Tumeelewana? Wanaona ni wakati dhaya, ni wakati wenye kupotea bure. Wafihim na kwa wao ghairu ma dhukir, yani kuna mengi ambayo hayakutajwa, yasiyokuwa yaliyotajwa, yako mengi. Naam, jambo la 18, tataqayyadu fi fahmina. Sheikh anaendelea kusema sasa, muallif mwenyewe Sheikh Muqbil, yale alikuwa ametuandikia maneno ya nani, ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasadi. Kwa kipengele cha 18, tataqayyadu, tunajifunga sisi, fi fahmina likitabillah, katika kufahamu kwetu kitabu cha Allah, wa sunnati rasulillah, na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bifahami salafi al-ummati min al-muhaddithin. Tunajifunga sisi katika suala zima la kuifahamu Qur'an na suala zima la kufahamu sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wale waliotangulia katika umma huu, min al-muhaddithin, katika watu waliojishughulisha na hadithi ambao walikusudia watu wa sunna. Tumeelewana vizuri? Na hii ni jambo muhimu mno, kwa sababu watu wengi au watu wote wanalingania, wanatumia Qur'an, wanatumia nini? Lakini tunatofautiana sisi na wao. Sisi tunatumia Qur'an na sisi tunatumia sunna sahiha, sababu wao katika wao watu wa bid'a waweza kutumia hadithi zozote. Lakini kuna kipengele cha tatu muhimu, wa sisi hatuifahamu Qur'ani wala hatuifahamu sunna isipokuwa kwa ufahamu waliofahamu wema waliotangulia. Unaona hapo? Kwa mtu akisema inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima, mtu akisema hii si aya bwana, hii aya si maulidi, si aya imefundishwa hii, tukwambia hiyo aya iliteremka wakati wa bwana mtume bila shaka alayhi salatu wassalam. Je, fahamu ya aya hiyo ilikuwa ndio ufahamu wako, ufahamu waliofahamu masahaba hiyo aya ilikuwa ndio kama ulivyofahamu wewe? Kama ndio, tuambie wapi masahaba wao walifanya maulidi. Kama sio, tunakuuliza swali, wewe na masahaba, nani anampenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu hawa watu ni warongo, wanazitumia aya kwa tafsiri wanazitaka wao, kwa ufahamu wanaotaka wao. Hiyo fahamu hiyo waliijua masahaba? Ukisema ndio, tuambie, je, waliifundisha au kivitendo au walilingania? Kama ukisema hawakuifahamu, tutakuuliza swali jingine. Je, jambo ambalo hakulifahamu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakulifahamu Abu Bakar, hakulifahamu Umar, utakuja kulifahamu wewe? Wewe utakuwa una ufahamu zaidi ya Bwana Mtume? Wewe utakuwa una ufahamu zaidi ya masahaba? Na wametumia aya nyingi. Bwana mmoja nilimsikia, bwana mmoja wa Kimombasa akitumia aya, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sema si khitma hii, si khitma hii. Yani walladhina ja'u min ba'dihim, walokuja baada yao, yaquluna ربنا اغفر لنا كويسين دعوا ولزقوا اكيوم والاخوانين الذين سبقونا بالايمان انتو كذا يتيما كوامبيا دعوا ولوبيتا صحيح آية اللي شكا مباسة يوزي نيني هي آية اللي شكا مباسة وينو يوزي او آية اللي تبعمك وكتب ونمتوم صلى الله عليه وسلم. Mtume alifiwa na watoto wake sita, wote akawazika ila Fatima ambaye alikufa baada ya nani? Ya Allah. Je, kama aya hii ilikuwa makusudi yake itima, Mtume alikuwa hakujua malengo yake? Watakutuambia Mtume hakufanyia kazi Qur'an. Kwa utaona ni watu wamejaa ujahili, wamelala katika upotevu kwa sababu wameacha njia. Njia ya sawa ahli sunna. Ndio tunasema sisi tunakuwa tujue misingi, sio mtu anatoa aya tu, bali kuna makhawariji ambao wamezichukua aya zinazowahusu makafiri wakawa hapo Waislamu wakaja kukufurisha. Na aya zinazoelezea jihadi na kuzieleza tu bila kueleza jihadi ina sharti zake, ina dhawabiti zake, waqatiluhum hatta la takuna fitna. Basi mtu anasoma aya, waueni isipatikane fitna. Ala, waqatiluhum kweli, lakini ndo Mtume alikuwa avamia tu masokoni au watu kweli? Hizo aya Mtume alikuwa hakuandaa jeshi? Mtume alikuwa hakuna viongozi katika vita? Ilikuwa hakuna kutazama tunawaua ni Waislamu au sio Waislamu? Mtume alikuwa sallallahu alayhi wasallam hakufundisha mtume wanawake ila kama mwanamke huyu ataingia katika safu au atakuwa ni mwenye rai? Mtume hakufundisha msiwaue wazee, msiwaue watu wenye kufanya ibada kwenye makanisa yao na majumba yao ya kiibada, msende mkawaua hawa? Haya yote wewe huyaoni, unaoiona aya tu, waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Takbir. Natia nini hapa? Nakaa tu wameoga hapa. Watu Qur'ani haifahamiki hivyo. Hadithi za Bwana Mtume hazichukuliwi hivyo. Ukafahamu na ufahamu wewe. Hizi aya ziliteremka kwa Bwana Mtume, masahaba wanazielewa, lakini walikuwa hata katika vita vyote walikuwa wana nidhamu. Kwa nini Mtume miaka yote kumi Makka watu hawakupinyana? Na wamefanyiwa dhulma nyingi, wamefanyiwa vitimbi vingi na makafiri, Mtume alipinyana? Kenda pinyana Madina tena mwaka wa pili. Kwa nini? Kwa sababu kuna nidhamu na taratibu maalumu alizipangilia Allah tabaraka wa taala. Sasa wewe usichukue aya tu ukatafsiri unavyotaka wewe. Kwa sisi watu wa sunna, jamani, twajifunga kwenye kuifahamu Qur'an na kuifahamu sunna kwa ufahamu waliofahamu salaful umma, yani watangulizi wa umma huu, min almuhaddithina. Sawa, Sheikh anasema ghaira muqallidina li afradihim. Basi na kujifunga na mmoja mmoja katika wao, مقلدين يعني كقلد نقويجا يعني كشتمانا نقول تو يا سلف فمعنى ربنا مين فات قولي يتابع فلان أو قولي صحابة فهوي ومين هوي هوي هوي أتتسمى هوي دون فاتا صحابة مجينة يوتا ستاكي من فاني هيفي تقليدي نكون فاتا يولي أنباي سي حجة للا حجة ماليو تقليد نكون فاتا يولي أنباي سي حجة للا حجة ماليو الله كفاتا من يا الله يعني الله قولياك اني حجة او سي حجة بنمتوم قولياك اني حجة سي حجة ويو أسيقوا بنمتوم صلى الله عليه وسلم أسيقوا الله أسيقوا بنمتوم قولياك سي حجة كوكم فاتا كي موصف بلا حجة ويو هي نين تقليد قلت كفاتا ويني شغواتو لكن نتوليزا ياو يانا دليلي kwa tukua tofata tu mmoja mmoja katika salaf vila yani kwa kufata tu kwa mmoja tukajifunga anasema hilo hatulifanyi bal naakudhu lhaqa mimman jaa bihi tunaichukua haki kwa yule anafanyaje aliyokuja nayo haki wa nahnu na'lamu anna hunaka shekhe anasema na sisi tunajua ya kuwa kuna man yadda'i salafia kuna wanaodai السلفيه kwa wao ni masalafi kwa wao wanafuata njia ya kisalafi wasalafia tubari'atun minhu lakini salafia iko nini iko mbali nao wasalafia tubari'atun minhu na salafia iko mbali nao iz qad asbaha pale ilipokuwa hao au huyo mwenye kudai salafia iz qad asbaha yujari almujtama في تحليل ما حرم الله كأصحاب عبد الرحمن بن خالق ومحمد سرور صح؟ إذ قد أصبح يجاري المجتمع في تحليل ما حرم الله فلألفقوة يعني أنا وإنجليا لكوكا كريبنا مجتمعا لكوكا كربيشنا مجتمعا katika kuhalalisha yale ambayo Allah tabarak wa taala amefanyaje ameharamisha ka ashabi Abdurrahman Abdul Khaliq kama vile wafuasi wa Abdurrahman Abdul Khaliq wa Muhammad Surur na Muhammad Surur au yujari kadhalika itakuwa ina maana ya yani kufanya hadaa kama za kibiashara ijara na vitu vingine vya kutafuta mali fi tahlili ma harrama Allah ndio kuhalalisha yale ambayo ame ya kuhalalisha yale alharamisha Allah na khusahasa masala ya jamu al-amwal hawa ni watu wa jamia at-turath ya Abdurrahman bin Abdul Khaliq kukua hawa ni kazi yao kukusanya mali, kuchukua mali za watu, sijui kujenga vitu gani. Kwa shekha anasema yujari al-mujtama fi tahlili ma harrama Allah. Na Muhammad bin Surur, Zainul Abidin, ambaye huyu alikuwa ni kiongozi wa ile jumuiya ya al-Muntada. Makao makuu yake ilikuwa ni London. Kwa ni watu wa jam'i al-amwal. Yaani watu wa biashara tu. Na mali na kusanya mali kwa watu na mengineyo. Naatakidu, tunaitakidi anna siyasa ta huwa siyasa juz'u minaddini. Siyasa ni sehemu ya nini? Ya dini. Waladhina yuhawiluna na wale wanaojaribu fasladdini ani siyasa. Wanaojaribu kuitenganisha dini na siyasa. Innama yuhawiluna hadmaddini. Hakika wao wanajaribu kuivunja nini? Dini. Wantisharu al-fawdha. Naam, wantisharu al-fawdha na kuenea fujo. Wakadha ma sha'a fi ba'd al-bilad al-islamiyya. vile vile yale yaloenea katika baadhi ya miji ya Kiislamu, akaweka katika mabano ad-dinu lillah wal watan lil jami'i, dini ya Allah na nchi ni ya watu wote. Huu ni msemo kauli mbiu, dini ya Allah lakini nchi yetu wote. Anasema da'watun jahiliya, hii ni da'wa ya nini? Kijahiliya. Bal kullu lillah, bal yote ni nini? Ni ya Allah, dini ya Allah na mimi pia ya nani? Ni Allah. Kwa maana huu ni msemo mas'ala ya dini, dini ya Allah, dini tuwekeni pembeni, tutazameni kuwa sisi ni Waarabu, tutazameni nchi yetu tu, namna gani tutaikomboa nchi yetu, tutazameni nchi. Madamu wewe ni Myanmar basi, madamu wewe ni Mtanzania basi, mambo ya dini tuwekeni dini pembeni, dini msikitini, dini Allah, lakini hapa tutazameni nchi kwanza, tujengeni nchi kwanza alafu dini. Hii misemo ipo haipo? Tuwache tofauti zetu za dini, tutazameni nchi. Hizi ni dawa za kini nani? Za jahilia. Bal kullu lillah, bali vyote ni nani? Ni miliki ya nani? Ni Allah. Naam, kuoshana kipengele hichi anaelezea suala la siasa. Siasa ni sehemu ya dini, na makusudio ni siasa ya kisheria. Unajua siasa ya demokrasia, siasa ya demokrasia kama hizi siasa zetu za nchini mwetu, hizi hazimo katika dini. Lakini dini kwa ukamilifu yake, dini ndani yake ina nini? Ina siasa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ndio mwongozaji. Kwa siasa ni mfumo wa kuongoza watu. Sasa yasusu siasa tena. Tumeona kwa siasa ni la Kiarabu, yani ni mfumo wa kuendesha. Maana alikuwa mfumo wa utawala, mamlaka. Kulikuwa kuna jeshi, anatoa amri, watu wanapambana hivi, aliyeiba hukumu yake hivi, aliyozini, anayokunywa pombe, yote alikuwa akifanyika zinasimamishwa haddi na hudud, na hii ndio siasa. Kwa dini yetu sisi hatuna sera ya kutenganisha dini na nini? Siasa. Na hii ndio inaitwa secularism. Imania. Imania ni kutenganisha dini na nini? Siasa. Na haya hapo leo, vyama vyote vya siasa nchini ili visajiliwe lazima viwe havina nini? Havina dini, wala kwenye katiba yao hakuna kitu dini. Kwa usilete udini, bungeni ukizungumza usilete udini. Kwenye vyama vya siasa usilete udini. Kwa ndio utaona watu asalamu alaykum wa rahmatullah. Alafu mwingine Bwana Yesu asifiwe. Yuko juu ya nini? Yuko ala siasa. Kwa kitoa salamu ataonekana yeye kumbe huyu mbona katoa salamu alaykum? Eza akakusakura. Sasa wewe au yote yote ya nini kwa asalamu alaykum wa rahmatullah Bwana Yesu asifiwe ya nini? Sisema tu sisemu hoye. Au sema sijui people. Pao basi salamu zenu hizo za ujahilia huo. Sina sema kusha. Kwa nini utafuta sio asalamu alaykum wa rahmatullah wala nikishia hapa nitakosa kura? Basi kuja sema Bwana Yesu asifiwe. Nikisema Bwana Yesu asifiwe ndo nikana kumbe huyu pande huo. Alafu asalamu alaykum hata kuitamka ijui. Hawenye hawataki dini. Sasa sisi tunasema hapana, Uislamu, dini ya Uislamu ndani yake kuna nini? Siasa, lakini ni siasa ya kisheria, sio siasa ya demokrasia. Kwa hiyo huyo atojitahidi kuitenganisha dini, kuitenganisha siasa kutoka kwenye dini. Siasa ya kisheria ina maana anajitahidi kuivunja nini? Dini. Leo tunaona nchi zote zilizokataa dini katika siasa. Basi. Kwa dini ni kusali na kaza hivi. Mambo ya tawala yana wenyewe. Kwa ndo kuna misemo ya Mungu mpe Mungu na ya Kaisari mpe. Ya Mungu mpe Mungu na ya Kaisari mpe Kaisari. Kaisari ni mtawala. ni watawala wa hizi nchi za Kirum, za Kifurs, wakiitwa Makaisar na kadha. Kisra huko. Sasa ya Kaisari mpe Kaisari, manake mtawala. Na ya Mungu mpe nini? Kwa huu ni msemo bwana. Mpaka huu mwasaidi wanao, ya Kaisari mpe Kaisari, na ya Mungu mpe. Yaani haya siasa na utawala mwachie mtawala. Ya Mungu mwenye mwachie Mungu. Ah, yote ya Mungu. Kullu lillah. Tumeelewana vizuri? Naam. نعتقد أن لا عزة ولا نصر للمسلمين حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. فتنا يتكيدي كما بحق الإسلام حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبكى ورودي قد في كتاب شاء الله نصنا ينال يا أبو نمتومة صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo watu watahangaika, dola ya Kiislamu, tutafanyaje? Ah! Suluhisho ni watu kurudi katika kitabu Allah na sunna nini? Rasulillah. Ambapo jambo hili lina maelezo, lina ahadithi, lina aya nyingi. Ya kuwa hakuna mafanikio mpaka hata tarji'u ila dinikum. Jambo la 21, نبغض الأحزاب المعاصرة تنتكيا بجامة المعاصرة هذه الكساسة في البيوتو الحزبة الشيوعية كما شكي كومونيستي الملحد أمباشوني جنة كفين قديني والحزبة البعثي الملحد نا vile vile tulisema katika mukaddima al-ba'dhi, kwa maana ya chama kinachopinga kufuliwa, na hii ni tafsiri sio sahihi moja kwa moja, lakini hizbu al-ba'dhi ni vyama ambavyo vilianzishwa katika miji mingi, Iraq kilikuwemo, Syria, Yemen, na lengo lao al-ba'th kwa kusudio yake ni kuipeleka fikra moja tu ya kuamsha jamii kutetea nchi zao, basi na kutazama dini, ambazo pia vyama hivi ni vyama vya kiilhadi ilmania. Wao hawatazami dini, madamu wewe ni mtu wa nchi hii, uwe Muislamu, uwe Mkristo, uwe Myahudi, basi lengo lao ni moja tu, ambao hivi pia ni chama cha kikomunisti vile vile, au ni mulhidi kinachopinga dini. Walhizba an-nasiri vile vile, hiji ni chama vile vile kilikuwa kipo Yemen, pia ni chama cha kidemokrasia ilmania الملحد والحزب الاشتراكي في الفيلا نشامة شكيو شريكة أمبوزيزي نفكرة في الفيلا لكن أكال ماكس لكن جنيو الملحد في الفيلا نشنكو بين قديني والحزب الرافضي في الفيلا نشامة سما رافضة أمبوزي مشيعة المارق وإن كتوكا كتك دين ها وطتنا وشكية ونرى نتناون أن الناس ينقسمون إلى حزبين. Sisi tunaona kuwa watu wanagawanyika makundi mawili. Ila hizbain, hizbi ar-Rahman wa humul ladina tantabiku alayhim arkanu al-Islami wa arkanu al-Iman. Kundi la mwanzo ni kundi hizbu ar-Rahman. Kundi la Allah. Ambalo hao ndiyo ambao tantabiku alayhim. Yani zinaendana na wao. تنطبق عليهم زنا عندنا نواو أو زنا وينجيا واو أو زنا وهوس واو نغوزو تانو زو إسلام نغوزو ستة ذا إيمان أركان الإيمان تنطبق عليهم يعني زنا تكلزيكا كواو واو والي أمو زنا تكلزيكا كواو واو نغوزو زو إسلام نغوزو ذا إيمان غير رادين شيئا بس يكوا واو نيوين يكو بينجا چوچوت قد كان غوزو زو إسلام na nguzo za imani min shar'i Allah, katika sheria za Allah, ghaira radina shay'an min shar'i Allah, basi ya kuwa wao ni wenye kupinga chochote katika sheria na sheria za Allah. Hao ndio hizbu nini? Hizbu ar-Rahman wa hizbu ash-shaytan, au hizbu ash-shaytan. Na pia watu wanagawanyika katika kundi la pili ambalo ni kundi la nani? La shaytan, wa humul muharibuna li shar'i Allah, na wao ndio wote wanaopinga sheria ya nani? Kwa makundi makuu ni mawili. yoyote ambaye anafuata sharia ya Allah kikamilifu, huyo anaingia katika nini? Katika hizbu rahman. Na yoyote ambaye anapinga sharia za Allah, huyo anaingia katika hizbu nini? Hizbu shaitan. Tumeelewana? Kipengele cha 22, nunkiru ala alladhina, tunawakemea na kuwapinga wale ambao yukassimuna ad-dina, wanaigawanya dini, ila kushurin walubabin, wanaigawanya dini ila kushurin. Kushurin ni maganda, maganda kama vile maganda ya ndizi ya nje, au ganda la chungwa, ganda la embe, kitu cha nje. Kisho walubab, ambao ni jamu ya lubu. Lubu ni kitu cha ndani, kama vile kokwa ya embe. Sawa? Na hawa ni baadhi ya wanaharakati ambao wao wanaona dini kuna mambo ni muhimu na kuna mambo sio nini? Sio muhimu, kama vile ambavyo wewe kuona dini kuna mambo ni kushuru, sio muhimu sana, unaweza ukaweka pembeni alafu ukashughulika na vile vitu ambavyo ndio lubu, lubab. Haya ni maneno sana wako nayo wana harakati. So issue ndevu, ndevu so issue ya kukifuulisha, sijui kupunguza suruali, hii vitu so issue. Uislamu una vitu issue kama mwenyezi jua. Basi hawa ndio watu wa kushur na nini na lubabu. So humu wakasema sema wameiga kwa, utaona wao kazi yao, mtu mara kauramba na jitai kidevu hapa kanyoa na kadha. Ukimweleza hiyo so issue, Uislamu wanauliwa, sio tuna matatizo. Tizama mfumo wa nchi wenzetu, leo nakuja kueleza habari za ndevu. Umeelewa? Kwa wanaona hizi ni nini? Hizi ni kushur, kuna lubab. Sisi hatuoni hivyo. Sisi tunaona mambo yote ya dini ni muhimu, na kila kimoja kinatekelezeka yani kwa misingi yake, na kila kimoja kinachukua nafasi yake. Kuna mambo ya dhahir ambayo yana umuhimu. Uislamu kuna dhahir, mavazi yako, appearance yako ikionekana, ilikana hadha muslim. Sasa ukipuuzia janibu hiyo, ni sehemu ya kuwa wewe hiyo lubabu, wewe ndani wako wewe mwenyewe hamna kitu. Kwa watu wanapimwa na akhlaq, vitu vya dhahir. Kwa hiyo itabakia mwisho mtu anaona mpaka swala jamaa na nini, so issue. Mwisho vitu vyote sio nini, so issue. Issue kwenda Somali ndio utaona mwisho ameacha kuswali jamaa, sijui hivi. Kuna vitu issue. Nyie mwakaa tu hapa, watu wanauliwa, wanatueleza habari hizo na sijui ya Al-Qasimu Tawhid ila thalatha taqsam, wakati watu wanakufa huko. Mbona huendi sasa wazunguka? Una nauli? Huyo anasema hivyo ya mumu mwazunguka na breakfast, kavaa tai, aingia suoni, atualesha, mara hivi. Mbona wewe upo? Una pasipoti? Wenzio wanazamia majahazi hapo. Twende Tanga tukutie jahazini, wende Somali. Ana maneno ya kiuongo uongo tu bwana. Tuelewana? Wa na'lam anna hadhihi hadhihi da'watun haddama, na tunafahamu kwamba anna hadhihi, ya kuwa maneno haya wanaogawanya dini katika kushur na lubab, anna hadhihi da'watun haddama, hii ni da'wa yenye kufanya yenye kuvunja dini haddama. Kipengele cha 23, nunkir ala man yuzahid fi ilmi sunna, tunawapinga wale ambao man yuzahid, wale wenye kuwapuuzisha watu na kuwarudisha watu nyuma katika elimu ya nini, ya sunna. Na watu kwamba nini bwana, walqawa is enough, isali moja tu mtu kumfanya akawa na imani inatosheleza. wote mmekaa msikitini usulu thalatha qawaid al-arba nini ba ha nini kwa hawa na wanarudisha watu nyuma kusoma sunna bid'a na nini na bwana Ilungu alikuwa na maneno mabaya yule Allah amhudhurie alikuwa anasema Ansari sunna wa Mwanza bwana anasaidia kukita turubai la maulidi lakini Ansari sunna wa Tanga wanataabu sana kwa sababu watu wanatazama kuna vitu muhimu vya kufanya lakini yote ndio hivyo elimu elimu hizi sehemu hizi watu wanazokaa na hivi vitabu vingi imeshughulisha sana wao maana watu huku wanataabu sana kwa wanaona elimu kila ikisomwa elimu ya sunna ndio yaleta taabu sababu ndio faisa la elimu ya dini kila msikiti una nasari skuli kila msikiti utakujenga primary ndio juhudi za wana harakati sio elimu ya dini kwa sababu wao wanafanyaje wanapiga vita elimu ya nini sunna wayakuluna laisa hadha waqtu na wanasema laisa hadha ليس هذا وقته نعم حوكوا هو ليس هذا وقته حوكوا هو ني وقتي wake وكذا من يزهد في العمل بالسنه رسول الله اي وكذا اينا vile vile tunawachukia yule ambaye ana waeka mbali watu na kuwapuuzisha watu kuifanyia kazi sunna za bwana mtume sallallahu alayhi nara tunaona takdim al-aham fal-aham tunaona sisi katika da'wa yetu kutanguliza yale ya umuhimu kisha yanofuatilia katika umuhimu kwa lazima uanze lipi ni jambo muhimu katika da'wa katika ta'lim kuwafundisha watu fal-wajib 'ala al-muslimin an yahtamu bi islah al-aqida jambo muhimu kwa waislamu ni kutilia umuhimu kufanyaje jambo la wajibu kwa waislamu kutilia umuhimu kutengeneza aqida na itikadi zao thumma bil qada'i ala shuyu'iyya kisha kumaliza ukomunisti ambao huu ulikuwa umeenea sana katika nchi ya Yemen ukomunisti ulienea sana kwa Sheikh anasema tutengeneze aqida zetu kisha tumalize na kupambana na kumaliza shuyu'iyya na vile vile hizbi nini حزب البعث كما هيتو شبعث وذلك لا يكون الا بالاتحاد على التمسك بالكتاب والسنه لا هي له حاليزي كوا استقوا وكوغانا كوا كيتو كيموجا الاتحاد على التمسك بالكتاب والسنه لكن كوا كيتو كيموجا هوكو ني جوو يا كشكمانا نا كتابو نا نيني سو موجا تو ambao hauko juu ya kitabu na nini sunna al-ittihad bil-ittihad ala at-tamassuk bil-kitab wa madha was-sunna tumeelewana kwa maana Sheikh anaashiria ya kuwa ili tuweze kutengeneza akida zetu na tuweze kupambana na kuweza kupambana na makundi haya potevu ni lazima tushikamane na nini na kitabu na sunna tushikamane na kitabu na sunna yani umoja wetu kushikamana kwetu tuungane kwa kushikamana na kitabu na sunna sio umoja ambao uko nje ya kitabu na nini na sunna sio umoja ambao uko nje ya kitabu na sunna na umoja ambao uko nje ya kitabu na sunna huo si umoja tumeelewana vizuri umoja wa wote ama uko nje ya kushikamana na kitabu na sunna au kujengwa juu ya msingi wa kushikamana na kitabu na sunna huo sio umoja na huo ndio umoja wa harakati tuacheni itikadi zetu katika hili ah mtume sallam alitengeneza umoja akaanzisha umoja huo juu ya msingi wa aqida fa alafa baina qulubi الله akaziunganisha leo kwa atasimu bihablillahi jamian wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كن نعمة شكمالين نكام يا الله نيوت نمكبوك نعمة يا الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الله أليزيونغانين نيوت nyoyo zikawa itikadi yake ni moja. Kwa shekhe anasema tutaweza kufanikiwa kupambana na makundi na vyama vyote vya baath, vyama vya shuyuia endapo tutakuwa ni wamoja, lakini juu ya kushikamana na kitabu na nini. Jambo la 25, nara kundi ambalo linakusanya arafidhi shia, arafidhi wa shii na shia, wa sufi na sufi, wa sunni na sunni, ghaira qadiratin ala muwajahati al-a'da. Tunaona kundi hilo haliwezi kupambana na maadui, kuelekeana na maadui, lianna hadha la yakunu illa bi ukhuwati sadiqa wa ittihadi fi al-aqida. Kwa sababu hilo la kuwa kitu kimoja watu wakaweza kuwaelekea maadui haliwi isipokuwa kwa udugu wa kweli na umoja katika akida. Na hii ndio dawa ya ahli sunna, inawaita watu tuwe ndugu, udugu wa kweli, udugu wa dini, na lazima umoja wetu ujengeke juu ya akida moja iliyokuwa sahihi. Tutapendana popote kenda, kila mji utakutana na watu ambao mtu kwenye akida moja, mnaelewana, mnapendana, kwa sababu mmejenga udugu wenu juu ya ukweli na itikadi iliyokuwa nini. Ama dawa za kiikhwani kama anavyosema Sheikh Muhammad Aman al-Jami ni sawa na mtu anojenga msikiti alafu akaambia watu njooni tu tuswali, mwenye udhu asokuwa na udhu njooni bora tuswali. Maelewa? Kwa sababu wao maikhwani wa Shia, ndio maana ule umoja wa kutafuta nini? Mahakama ya kadhi Shia, masufi, takaza maikhwani, watu wote walikaa kitu kimoja. Alafu walisikia wapi? Kwa sababu ule ni udugu sio kwa kweli. Sababu haukujengwa katika akida moja. Kila mmoja na kweli Shia. Mahakama ya kadhi kitoka nani atakuwa kadhi? Nitapata mimi hapa? Tutapata makwata tu. Na kweli. Tuasikia mahakama ya kadhi ambayo ipo. Wameichukua nani? Makwata peke yao. Wote wanaohangaika wako wapi? Kwa sababu hawakukaa katika msingi wa nini? Msingi wa sawasawa wa umoja. Sara. Jambo la 26, nunkir ala man kabara. Tunapambana naye yule ambaye kabara, amepinga ukweli. وزعم ان الدعاة الى الله وهابيه لا كداي كما مدعاتي وزعم ان الدعاة الى الله وهابيه عملاء لا كداي كما مدعاتي wanolingania katika Allah, yani maduati wa kisunna hawa ni mawahabi. Haya ni maneno yako siku nyingi, wale mashaikh wanaosoma katika sunna wanapoa majina hawa mawahabi, hawa hivi, hawa ni umala, hawa ni watu wa nchi. Na unaona hata umma salafu wanaambiwa, mara masalafu waambiwa CCM, mara waambiwa usalama hawa, mara hawa watu wa serikali tu hawa. Mimi watizami na hawa zao ni kuitetea serikali tu. Sawa kweli? Wewe muongo. Na wewe tu sio unatetea serikali tu. Kivipi? Lakini hizi ni tuhuma. Ili kuwakimbiza watu na dawa ya nini? Ya hapa. ونعلم قصدهم الخبيث. شيخ انا تسمع تاسيسوا تجوا لغو لاو بايا تشف انهم يريدون ان يجعلوا بين العام وبين اهل العلم حاجزا. انا شتاكا نكجاليا كاتيا watu hawa kawaida alama hawa watu hawa ama wa ujumla hawa nao hawa letoa hela kutoka America nani huyo wahabi huyo nani hao mawahabi hao hao mpendi mtume hao. Haya ni maneno, lengo lake maneno haya ni kuwazuia watu na wale watu wasomi kuwaekea mpaka, yani watu wa kawaida wasiweze kuwasikiliza watu wasomi. Na hizi ndio harakati za kiikhwani, vile vile harakati za kikhawarij. Unaona makhawarij kila sehemu, ukitajua wanawachuoni nasema huyo shekhe wa serikali hao wanatumiwa, sione hivyo, hao wanaletewa hela hao kwa hatima yake. Wanaotumia ni kina nani? Ni watu mainjinia fulani, watu wamesoma elimu zao za kidunia, ndio ambao wanaotumiwa katika nini, katika harakati zao na da'wa zao na kuachana na wale wasomi na maulama. Inshallah, naona pia kwa wakati tuishie hapa, tutakuja kumalizia biidhnillah. Nadhani tukipata halaka moja tu, kikao kimoja tukipata, tutakuja biidhnillah kumalizia hii risala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahumma